Ważne, by ludzie wiedzieli, że to nie jest już śmiertelna choroba. Są na nią lekarstwa i da się z tym żyć. Chyba wolałbym połykać pastylkę dziennie, niż każdego dnia wstrzykiwać sobie insulinę. To nie jest najgorsza rzecz, jaka może spotkać człowieka, a jednak wciąż za taką w środowisku heteroseksualnym uchodzi. I to jest moim zdaniem obrzydliwe. Poradziła sobie z tym medycyna, a media wciąż nie potrafią. Ci wszyscy biedni ludzie, przerażeni, co będzie, gdy ktoś się dowie? Dlaczego? Dlaczego budzi to taki lęk? Chciałbym nad tą edukacją trochę popracować, pomóc jakoś. That's something that I'd like to help work towards, you know. George działał na rzecz gejów i lesbijek. Instytucje walczące z HIV i AIDS dostały od niego miliony. 20 kwietnia 1992 roku George wziął udział w najsłynniejszej zbiórce funduszy na walkę z AIDS. Na stadionie Wembley odbył się wielki koncert w pamięci Freddiego Mercury'ego. Zorganizowano go, by uczcić pamięć o liderze Queen, którego 5 miesięcy wcześniej zabrała ta straszna choroba. Niestety, George doskonale znał wtedy realia życia z HIV, którym zarażony był jego partner Anselmo. Jego występ na Wembley był jednocześnie hołdem dla Freddiego i modlitwą o Anselmo. George was determined to make his performance both the perfect tribute to Freddie, but also a prayer for Anselmo. Oglądałam ten koncert i teraz łamie mi się serce, chociaż wtedy nie wiedziałam, że gdy na scenie dałeś z siebie wszystko, tak jak przecież zawsze, śpiewałeś z takim ciężarem w sercu. I jak inaczej ogląda się ten występ z tą wiedzą. To musiał być dla ciebie nadludzki wysiłek wyjść na scenę tego dnia i zaśpiewać tę piosenkę. Could you just take me through how the hell you managed it to actually get on that stage and sing that song that day? I don't think I was aware. Chyba o tym nie myślałem, chociaż podświadomie to czułem. Świadomie chciałem perfekcji, czyli tak jak zawsze. Do moich występów podchodzę bardzo poważnie i świadomie. To nie jest miejsce na żarty. Because I'm very, very guarded about performances. There has to be a good reason for one that you don't have the option of mucking about with afterwards or whatever. My subconscious knew. Podświadomie wiedziałem, że śpiewam piosenkę nieżyjącego Freddiego Mercury'ego, a słyszy to mój ukochany. In front of my lover. Podświadomie wiedziałem, że to prawdopodobnie najważniejszy występ mojego życia. Very probably the most important performance of my life. Wróciły wspomnienia chwil, gdy śpiewałem w dziecięcym pokoju do lustra te wszystkie piosenki Queen. Standing in a bedroom, whether it be with a mic, with I don't think I had a hairbrush, but I would stand and sing to the mirror. And sing all those Queen songs. Znam je na pamięć, wiem o nich wszystko. I to dziecko musiało zabrać tę wiedzę ze sobą na scenę i zaśpiewać przed światem jedną z piosenek Freddiego. All that knowledge, all that subconscious eating in of music from that group. and sing one of Freddie Mercury's songs. Próby z zespołem trwały 5 dni. Wszyscy rezerwowali sobie jedno popołudnie. Ja chciałem 5 dni, bo to musiało być idealne. I pewnie jest to mój najsłynniejszy występ. Because it had to be perfect. And I think it's probably my most famous performance. Why hit every single person? See every single pair of hands. 3, 4. Anselmo was there. Anselmo był tam. Patrzył na mnie i to łamało mi serce. Przeniosło mnie gdzieś. Ja byłem gdzieś indziej. To była najgłośniejsza modlitwa mojego życia. I to nie jest przypadek. To z pewnością nie przypadek, że najsłynniejszą piosenkę życia wykonałem dla mojego ukochanego, który umierał. Nie chcę już nigdy tak się czuć. Jakże okrutny był dla nas los. To my lover who was dying. And that will hopefully never happen again. The fact that it happened that way, I mean, my God, talk about destiny. Talk about destiny. Rok 1993 był dla George'a wyjątkowo trudny, zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Toczył w sądzie przegraną walkę z wytwórnią Sony, jednocześnie opiekując się umierającym partnerem. Anselmo zmarł w marcu 1993 roku. George był załamany. Ten cios nie pozwolił mu tworzyć nowej muzyki przez długie 2 kolejne lata. It also triggered a creative block which stifled his ability to write new music for almost 2 years. Przeznaczenie wzięło wtedy górę nad wszystkim. To mogły być stracone 2 lata, bo byłem w strasznym momencie zarówno prywatnego, jak i zawodowego życia. I wtedy z pomocą przyszli bohaterzy mojego dzieciństwa. Uratowali mnie. Po śmierci Freddiego muzycy Queen zaprosili mnie do wykonania z nimi Somebody to Love, a Elton John zaproponował duet i tak nagraliśmy Don't Let the Sun Go Down on Me, nasz wielki przebój. It was a huge number one around the world. To byli moi idole. Oni stworzyli mnie takim, jaki jestem. I nagle pojawili się w moim życiu, w dniach, kiedy nie byłem w stanie sam tworzyć muzyki. Zbudowali dla mnie most, po którym mogłem przejść na drugą stronę, gdzie nie było sprawy w sądzie, tylko dwa wielkie przeboje. To był cud. To the other, and I had these two huge number one records. It was just miraculous. Ladies and gentlemen, Mr. Elton John! I can't find all the rock on any line. You see me walk. Don't Let the Sun Go Down on Me to jeden z kilku singli, których nie można znaleźć na płytach George'a. Podobnie było z kolejnym, Too Funky, ostatnim wydanym przed wytoczeniem procesu Sony Music. Too Funky początkowo miała być na kolejnej po Listen Without Prejudice płycie. George i wytwórnia Sony zdecydowali się jednak przeznaczyć tę piosenkę na składankę Red Hat and Dance, z której zyski przeznaczono na informowanie o AIDS. Teledysk do tej piosenki miał być kolejnym z udziałem supermodelek, podobnie jak ten do Freedom. Ze składu z tamtego teledysku wróciła jednak tylko Linda Evangelista. Pracę na planie Cufanki utrudniał konflikt George'a z reżyserem Thierrym Muglerem. Niewiele brakowało, a nigdy by nie powstał. Po współpracy z Eltonem i Queen okazało się, że jest jeszcze jedna rzecz do nagrania w szczytnym celu. Na tej składance byli wszyscy, nawet Madonna. Nie mieli dużego budżetu na promocję, ale to była wymówka, by nagrać nową muzykę, myśląc o Anselmo. I tak powstało Too Funky. Chciałem, by w teledysku znów wystąpiły modelki z Freedom, ale nie zgodziły się. I było mi przykro, bo ten teledysk był dla nich trampoliną, a na moją propozycję z oryginalnego składu przystała tylko Linda. Plan zdjęciowy Too Funky był koszmarem. Spotkałem się w hotelu z reżyserem Thierrym Muglerem, słynnym projektantem. Thierry płakał, bo był przekonany, że zrujnuje jego wizję już samą moją obecnością. saying that I was about to ruin his artistic vision just with my very presence. Nie chciałem kłopotów, chociaż obaj byliśmy oficjalnie reżyserami teledysku. Thierry nie chciałbym pojawił się w klipie. Po 3 dniach zdjęciowych mieliśmy genialne ujęcia. We did some filming, 3 days of filming, which was genius. Tyle, że starczyłoby tego na minutę teledysku. A ja na ten obrazek wyłożyłem 500 000 funtów z własnej kieszeni. I wciąż nie miałem teledysku. Został nam jeden dzień zdjęciowy. I tak skorzystałem ze statusu współreżysera. Wrzuciłem go zza kamery i sfilmowałem wszystkie sceny na wybiegu. Bo tu funky to głównie wybieg i modelki na nim. To trzyma rytm tej piosenki. Because Too Funky is mostly runway, and that's what keeps the rhythm of the song going. Mostly ten rytm trzymają głównie pośladki. Yes, wspaniałe pośladki. Spectacular asses. Spectacular. I mean, his artistic. Wizja Thierry'ego była wielka. To było to, czego chciałem, i wcale nie chciałem być reżyserem. Chciałem jego oka, spojrzenia projektanta, i to było spektakularne, i za to jestem mu wdzięczny. A całe zamieszanie, że go wyrzuciłem, wzięło się stąd, że musiałem pokazać teledysk instytucji charytatywnej, a wciąż nie był gotowy. Pracowałem 24 godziny, goniłem dziewczyny po wybiegu w tej z powrotem. Myślałem, że wyszedł z tego świetny teledysk. Nie jestem Davidem Fincherem, ale to jest świetny teledysk. I Linda, która zgodziła się wrócić. Upiliśmy się na planie i chyba więcej nie mogę powiedzieć. Ale powiem, że jest jedną z najpiękniejszych historii, jakie kiedykolwiek chodziły po ziemi. We got a bit drunk. I won't say any more about that. I'll just say Linda, I think, is one of the most beautiful creatures that has walked the earth. Pomysł na teledysk do Too Funky to kontynuacja tego z teledysku do Freedom. George nie chciał promować twarzą swojej muzyki, a do wykorzystania supermodelek zainspirowała go okładka brytyjskiego Vogue. Teledysk do Freedom wyreżyserował David Fincher. Wystąpiło w nim 5 najsłynniejszych modelek tamtych czasów. I chociaż nie był to pionierski pomysł, teledysk idealnie uchwycił moment w modzie i muzyce, i to dzieło z początku lat 90. do dziś ma miejsce w sercach fanów i krytyków. 90s music and fashion zeitgeist, and was well received by critics and fans alike. Oglądanie tego teledysku to sama przyjemność, podobnie jak słuchanie Freedom. Mark Ronson powiedział, że to wielkie dzieło, porównał jego znaczenie do słynnej Mona Lisy. Kiedy po latach słuchasz tej piosenki, tej płyty, co o tym myślisz? Freedom is a funk groove masterpiece. He said, it's the Mona Lisa. When you go back and listen to that album, to those tracks from it, what's your analysis of it? What's your opinion of it? Well, I'm hugely flattered. To bardzo miłe słyszeć taki komplement z kogoś, kto tworzył z nieodżałowaną Amy Winehouse. I chociaż ja wyżej cenię wszystko, co zrobiłem na płycie Older, czyli później, rozumiem, co miał na myśli. Freedom ze wszystkich moich piosenek jest tą najczęściej wykorzystywaną w filmach, kampaniach reklamowych. Wiesz, co mam na myśli. I can see what he means. I mean, if I'm really honest, Freedom is by far and away the most used George Michael track for movies, for advertising campaigns, for, you know what I'm saying? Yeah, porządna, you know, kompozycja. It's durable. Freedom dobrze się sprzedaje. You know, the word sells itself, doesn't it? If Może kiedyś myślałbym o tym, co mogę zrobić, by było to dobre do reklam. Ale nigdy nie potrafiłem. Ja tak nie myślę. Jestem bardzo dumny z płyty Listen Without Prejudice. Strata Anselmo, czas żałoby, te dwa lata. To był czas, kiedy nie byłem w stanie stworzyć niczego nowego. Wiedziałem za to, że moja kolejna płyta będzie o bólu i podnoszeniu się z niego. Older jest moim największym dziełem, ale nigdy w życiu nie chcę już takiej inspiracji. Greatest moment, in my opinion. And as I've said before, I don't ever want to be that inspired again. George returned to the studio. Wrócił do studia przepełniony bólem po śmierci Anselmo. Cierpienie wreszcie uruchomiło pokłady kreatywności i stworzone wtedy piosenki złożyły się na jego trzecią solową płytę Older. Na miejscami mrocznej Older George dojrzał, przemycił też kilka nawiązań do swojej orientacji. Po 6 latach od wydania Listen Without Prejudice publiczność była już gotowa na jego powrót. Zapytałam George'a o pisane wtedy piosenki. Twój ból był tak wielki, że nie byłeś w stanie napisać wtedy słowa. Kiedy to minęło? Kiedy pierwszy raz usiadłeś, nie wiem, z ołówkiem w dłoni przy komputerze? Kiedy to wróciło? Usiadłem przy klawiszach w studio SARM w Notting Hill, gdzie nagrałem większość Faith. Zagrałem bardzo prostą partię smyczków. Do niej dołożyłem partię gitary, bardzo delikatną. Tak pracuję, dziwnie. Na klawiszach składam sobie dość nieskomplikowane podkłady i gdy dodałem tę gitarę, poczułem, że coś mam i że jest to coś bardzo ważnego. But the moment I think there's something important coming. Wygoniłem wszystkich ze studia. Zacząłem śpiewać i nagrywać to. Był to strumień świadomości, a ja po prostu nie przestawałem śpiewać. I te wszystkie słowa nie miały żadnego sensu i pewnie wszyscy by mnie wyśmiali. Ale z tego potoku nagle wyłonił się zwrot Like Jesus to a Child. Tak po prostu. I sing and I sing and I sing and it's all total stream of consciousness rubbish that people would laugh their heads off if they heard what I was singing. And then I sang like Jesus to a child. Simple as that. Kindness in your eyes, I guess. You heard me cry. I pomyślałem to o mnie i Anselmo, jak Jezus do dziecka. Myślę, że potrzebowałem dnia, by skończyć tę piosenkę, co jak na mnie jest dość niezwykłe. A po tygodniu śpiewałem już ją przed bramą brandenburską. Byłem tak szczęśliwy, że znów mogę pisać, umiem tworzyć. A do tego moją najbardziej osobistą piosenkę napisałem w jeden dzień. To uruchomiło całe pokłady kreatywności. Płytę Older napisałem w 10 miesięcy. To najlepsza, najbardziej kojąca muzyka, jaką stworzyłem w życiu. I wrote Older within about, I suppose, 8 months, 10 months. I think I wrote the best, most healing piece of music that I've ever written in my life with that album. Now I know when we Jesus to a Child, zadebiutował na szczycie brytyjskiej listy przebojów. To utwór napisany dla Anselmo. Na każdym koncercie był jemu dedykowany. Teledysk do piosenki przepełniony jest symbolami, szczególnie zaś odnosi się do ludzi w żałobie. Principally featuring people coping with various stages of grief. Sadness in my eyes. No one guessed. Well, no one tried. You smiled at me like Jesus to a child. I was listening to it again and I was trying to. Słuchałam tej piosenki i myślałam, co wtedy czułeś? Chociaż oczywiście nie mogę wiedzieć. Przypomniał mi się cytat o tym, że namiętność złączona z tym, co zwykłe, co ludzkie, staje się całością. Jest coś z tego w tym teledysku, w tej piosence. Dwóch mężczyzn w skrzyniach trzymających się za dłonie. Jakbyś mówił, dość życia we fragmentach, to jestem ja, cały ja. Czy mam rację? To live in fragments. It was actually this is all of me. I'm now going to give you all of me. Does that resonate? For anyone watching, myślę, że każdy, kto widział teledysk do Jesus to a Child, wiedział, że się w nim ujawniam. A clue about any kind of symbolism, I was coming out. Fast Love napisałem w 6 miesięcy. Trochę się z nią najeździłem między studiami nagraniowymi. Nie będę udawał, byłem wtedy strasznie upalony. Bardzo upalony. Fast Love mnie bawi, bo to chyba jasne, o czym jest ta piosenka. O topieniu smutku w przypadkowych znajomościach, w szybkiej miłości. To chyba dość oczywiste. To nie ma nic wspólnego z miłością. Ale jest jak jest. Love, simple as that. Funny word for it, love maybe, but that's what it's about, you know. I nawet kiedy śpiewam o przejażdżce moim BMW, to bardzo autobiograficzna piosenka. Nie ma jednej piosenki na tej płycie, która nie byłaby o Anselmo. O prawdziwej żałobie opowiada piosenka, którą napisałem z moim przyjacielem, Davidem Austinem, You Have Been Loved. To był mój ulubiony utwór na płycie. Opowiada o katoliczce, która traci swojego syna, homoseksualistę, przez tę straszną, tragiczną chorobę. I o jej wierze. Gay son to this awful, awful, awful disease. And her unabated love of her religion. She takes the back road and the lane, past the school that has not changed. All this time she thinks of when the boy was young, all the battles she had won, just to give him life. That man, she loved that. I to nie zabrało jej wiary. Gdy straciłem Anselmo, nie wierzyłem w nic. A to, że ona nie zwątpiła, pozostała ufna, to wydaje mi się niewiarygodne. I found incredible. Tak często słyszałem, że Older pomogła tym, którzy stracili kogoś bliskiego. I dla mnie to jest najcenniejsze. To, że mogłem pomóc komuś przejść przez najtragiczniejsze doświadczenie po tym, jak sam przez nie przeszedłem. I chyba dlatego to ulubiona płyta w mojej dyskografii. Chociaż wiem, że zdania są podzielone. That maybe is why it's my favorite album. It's not everybody's favorite album of mine. Did it help? Czy tobie to pomogło? Oh my God. Tak, o Boże, tak. Oh my God, yes. Przez całą karierę dostałeś mnóstwo dowodów, co twoje piosenki znaczą dla fanów. Ale to, co stało się z tą płytą, to w jakim nakładzie się sprzedała, wyniki były kosmiczne. Tak. To jest twój ulubiony album, ten, który pokazał prawdziwego ciebie w słowach, w muzyce, w brzmieniu. I to jest ten album, który ludzie pokochali najmocniej. Kto wie, czy gdybym kontynuował tę ścieżkę po Faith i nagrał kolejne płyty, gdybym nie poznał i nie kochał Anselmo, kto wie, czy nagrałbym Jesus to a Child, Fast Love, Spinning the Wheel, You Have Been Loved. Who knows if I would have got to Jesus to a Child, Fast Love, Spinning the Wheel, You Have Been Loved. Kto wie, czy dotarłbym do tych emocji? Wydaje mi się, że nie. To było moje przeznaczenie, było mi pisane. Poczuć ten ból, by stworzyć tak kojącą muzykę. I believe I was destined to feel that particular pain so that I could do the ultimate with my music in terms of healing. Wierzysz w przeznaczenie? I do, yes. Tak. I do believe in destiny. Wierzę także, że nadużyłem mojego przeznaczenia. Ale wiem także, że nawet kiedy byłem na dnie, gdy straciłem kontrolę, wciąż widziałem tę czerwoną linię nade mną i wierzyłem, że ten czas na dnie przyniesie mi kiedyś coś spektakularnego. That the red line is still there and that this period of downtime will result in something spectacular. Taking me places I don't want to go. But like all good men who swim too well, it takes all that I have just to cry for him. Then that voice in my head tells me nie tak spektakularnego jak Faith czy Older, bo mam już 53 lata, nie jestem młodą gwiazdą pop. Ale myślę, że te wszystkie zawirowania złożą się w coś wspaniałego. Muszą. This period of turmoil will result in something spectacular. It has to. We'll be right back. W kwietniu 1998 roku George wylądował na czołówkach gazet po aresztowaniu w Beverly Hills. Powodem był czyn lubieżny, do którego doszło w pobliskiej toalecie. Podobnie było w Hampstead Heath w 2006 roku. 4 lata później George przyznał się do prowadzenia samochodu pod wpływem narkotyków. Został wtedy skazany na 8 tygodni więzienia. Na 5 lat stracił prawo jazdy. Stał się pożywką dla tabloidów. By nie oszaleć, sięgnął po sprawdzoną broń, poczucie humoru. Dwa niezapomniane wystąpienia z tego czasu to epizod w sitcomie Extras Rickiego Gervaisa, którego akcja toczyła się we wspomnianym Hampstead Heath w 2007 roku, i sketch Jamesa Cordona z George'em w roli pasażera, zrealizowany w 2011 roku na potrzeby akcji Comic Relief. Porozmawiajmy o tych filmach, bo to był moment, kiedy postanowiłeś wziąć sprawy w swoje ręce, gdy w grę wchodzi twoje życie. Dodajmy, że z przezabawnym efektem. Zatem przenieśmy się do samochodu Jamesa i usiądźmy na ławce z Rickiem. Mam tylko 20 minut, to moja przerwa na lunch. Pracuję na cele społeczne. Ciągle. A nie, to kolejne, teraz zbieram śmieci. What did you do wrong this time? Za co? Fly tipping. Pomagałem Annie Lennox, która chciała pozbyć się starej lodówki. Chciała dzwonić do zarządcy. Mówię, po co? Jest kontener na rogu mojej ulicy. O 2:30 w nocy złapała nas policja, bo to był kontener stewarda Coplanda, który zadzwonił do Stinga, a on zbawia świat i na nas doniósł. I teraz zbieramy za karę śmieci. Dobra, wracam do roboty. Chcesz szybkiego? Nie jestem aż tak zesperowany. Żbereźnik. To było odważne, powiedzieć im wszystkim, śmiejecie się ze mnie? Pozwólcie, że pozwolę się wam naprawdę zaśmiać. Tylko będzie to mój wybór, nie wasz. No właśnie, to była poważna decyzja, czy jednak zrobiłeś to dla żartu? Nie przeszkadza mi, kiedy się ze mnie śmieją. Ricky napisał to dla ciebie, czy pracowaliście wspólnie? Ricky przyszedł z gotowym materiałem, na który naniosłem kilka poprawek. Z Jamesem było podobnie. Poprawiłem rzeczy, które mogły być zabawniejsze. Nie były, bo oni nie byli pewni, jak daleko mogą się ze mną posunąć. A ja byłem gotów na wiele, byle publiczność wiedziała, że to było szczere. Że wiem, co spieprzyłem i że jestem pierwszy, by się z tego śmiać. Chciałem zburzyć kilka stereotypów właśnie w ten sposób, śmiechem. A Ricky mi w tym pomógł. And I love what Ricky said about that. Zakwestionował stereotyp homoseksualisty, wstrząsnął opinią publiczną. W latach 60. i 70. to byli grzeczni, aseksualni panowie, a George wykrzyczał światu, mam przyrodzenie. To przeraziło ludzi. Gay man. Whereas George went, I've got a cock. That frightened some people. Yeah. Literally, I imagine. You get yourself some action, said you get yourself a body. You get yourself an answer, mind out of time, bring something to the party. You know, I thought what he said. To, co powiedział Ricky, w tym było wszystko, co ja starałem się przekazać. O co tyle hałasu, co z tego? To wasz problem, nie mój. Mamy XXI wiek. Nie muszę z niczego się tłumaczyć, nie muszę walczyć o siebie. Jeśli chcę włóczyć się nocami po mieście, mogę. A nagłówki gazet szczerze mnie rozbawiły. A Ricky poradził sobie z nimi najlepiej. I wasn't fighting for my life as an artist, you know. I was just saying, this is your shit. You know, I can do what I like wandering about at night. And I did laugh at the headlines. I did laugh at some of the things that were said. And Ricky, God bless him, gave me a perfect way of addressing it head on and saying, you know, I'll be your sexual girl. James chciał ostro zażartować z mojego aresztowania. Chciał podjechać samochodem pod więzienie, ale zaprotestowałem, bo tu nie ma się z czego śmiać. Popełniłem błąd, zrobiłem coś złego. Ale kiedy włóczę się po Hampstead Heath, odwalcie się ode mnie. I z tego mogę się śmiać. You know? When it came to the car thing, I did something wrong. When it came to the Hampstead Heath thing, fuck off. You know, simple as that. And I could really laugh at that. So can I come? Czy mogę być częścią Comic Relief? No. Nie. Why? Czemu? Because you bo can't. Nie. Oh, come on, let's be honest. Przyznaj się, po prostu nie chcesz być widziany z gejem. Widzę, jak patrzysz na mężczyzn. Again, czas wyjść z ukrycia. I've seen you, the way you look at that mate of yours. What do you call him? Gavlar? Such a pair of co robisz w wolnym czasie, to twoja sprawa. Dlaczego nie mogę zrobić Comic Relief? Bo jesteś pośmiewiskiem. Comic Relief jest po to, by pomagać takim jak ty. Can't I come to Comic Relief? Because you're a joke, George. It's embarrassing. I can't walk into Comic Relief with you. Comic Relief's about helping people like you. But James's thing is no i nasza przejażdżka Volvo z Jamesem zaczęła fenomen, jakim dziś jest jego carpool karaoke. James's with me in the Volvo has turned to something world-conquering, you know? Fine. Po prostu posłuchamy sobie muzyki. Lubisz to, co? Yeah? Love this one, don't you? Call me good, call me bad. Call me anything you want to, baby. George, and I know, that you said, come on. And I know I made you happy with the one thing that you never had. Baby, I'm your man. I love it, you know that, baby. Ten wywiad przeprowadziłam pod koniec 2016 roku, na kilka tygodni przed śmiercią George'a. Nie mogłam wiedzieć, jak znacząca będzie już wkrótce odpowiedź na moje ostatnie pytanie. Przeczuwałam, że nie wykorzysta tego w filmie, ale byłam ciekawa, jaką cenę płaci się za to wszystko, za bycie uwielbianym przez miliony artystą. Myślałam o tej wielkiej czwórce: Michael Jackson, Prince, Madonna i on. Myślę, że straciliśmy tak wiele gwiazd przez przemysł farmaceutyczny i jego ohydne praktyki. Bogaci, niezależni ludzie są w stanie dostać dziś każdy lek. Wszystko jest w zasięgu ręki. Toczyłem swoje walki, ale nigdy tak ekstremalne. Na moje szczęście opiaty nie są legalne w tym kraju. Luckily for me, opioids and opiates are not allowed in this country. I'll tell you something. Powiem ci coś bardzo dziwnego. Pamiętam rozmowy pod koniec lat 80. Cztery największe gwiazdy tamtych czasów. Jackson, Prince, Madonna i ja. Pewnie właśnie w takiej kolejności. That I didn't mention, apart from myself. If I'm honest, I do believe the top four in terms of people's interest in the person. Oczywiście byli jeszcze multiplatynowi artyści jak Whitney Houston czy Bruce Springsteen. Madonna, myself. Probably in that order. there was, of course, in terms of selling records, there was also Whitney Houston and Bruce Springsteen. Ale to były cztery legendy czasów wideo. Na ich teledyski czekałeś z wypiekami. Legends, as it were. Jackson, Prince, Madonna, George Michael. Well, as I said, Jackson, Prince, Madonna, myself. I pamiętam, powiedziałem wtedy, że tymi, którzy przeżyją i będą mieć najdłuższe kariery, będą Madonna i ja. I nie dlatego, że jesteśmy najbardziej utalentowani. Madonna and myself. And I said, not because we're the most talented. Myślę, że tu prym wiodą Jackson i Prince, ale dlatego, że jesteśmy normalni. Mamy łeb na karku. Tamci byli nadzwyczajnie wrażliwi i nadzwyczajnie na sobie skupieni, wręcz obsesyjnie. My z Madonną mamy bardziej zdroworozsądkowe podejście. Ona jest bardzo rzeczowa, to bardzo mądra kobieta. A Michael i Prince mieli w sobie zawsze jakąś nadwrażliwość. Nie sądziłem, że tak szybko ich stracimy, ale były w nich czułe punkty. Bardzo wiele czułych punktów. Whereas I think myself and Madonna are still sane. Still sane people. She's very sane. She's a very, very smart woman. But Michael and Prince were both always vulnerable. I didn't think they'd be dead, but they were always vulnerable. Always vulnerable. Gdy skończyliśmy wywiad, poczułam, że rozumiem George'a i jego pragnienia lepiej. Jego kariera udowodniła, jak silny miał charakter, jak bardzo działał na swoich warunkach. Jego błędy były szeroko dokumentowane, jego uczynność i dobro dużo mniej. Po śmierci George'a świat usłyszał wiele wzruszających historii o jego szczodrości. Ja poznałam człowieka z wielkim talentem, którego charakter pozwolił stworzyć muzykę, która będzie żyła wiecznie. Kirsty Young i George Michael. Level of authenticity and fearlessness that would capture the heart of generations, and how his spirit, as well as his music, will live on. That was really lovely, actually. It was a really nice interview. Was it traumatic, was it? No, it was great. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all. I Program trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przekładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Brusz. We wszystkich rolach męskich dołączyła do nas Anna Cieślak. Nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska, muzyka Łukasz Borowiecki. Pani Verloc spuściła głowę.

Towarzysz Zipą twardą ręką zdusił sobie wzrastające zdziwienie. Ależ w takim razie jesteśmy uratowani. Powiedział wolno. Opadła na jego pierś. Przyjął ją tam chętnie. Miała wszystkie pieniądze. Jej kapelusz przeszkadzał zbytnim zapałom. Woalka także. Osipon objawił swoje uczucia w sposób wystarczający. Ona przyjęła te objawy bez oporu, ale i bez oddania, biernie, jakby na wpół świadomie. Uwolniła się bez trudu z jego luźnego uścisku. Ty mnie uratujesz, Tom. Wybuchnęła odchylając się, ale wciąż trzymając go za klapy wilgotnego płaszcza. Ratuj mnie! Ukryj mnie! Nie pozwól, żeby mnie wzięli! Zabij mnie raczej! Ja sama nie potrafiłam tego zrobić. Nie mogłam! Nawet żeby uniknąć tego, czego się boję. Ależ ona dziwna, pomyślał Osipon. Zaczynała budzić w nim jakiś nieokreślony niepokój. Czegoż ty tak boisz się u diabła? Spytał gburowato. Przecież domyśliłeś się, co byłam zmuszona zrobić, wykrzyknęła kobieta. Przerażona pani Verloc z głową pełną słów przedstawiających grozę jej sytuacji, sądziła, że jej bełkot jest zrozumiały. Nie zdawała sobie sprawy, jak mało powiedziała na głos w owych zdaniach bez związku, które dokańczała tylko w myśli. Doznała była ulgi, jaką przynosi pełna spowiedź i nadawała szczególny sens każdemu zdaniu wypowiedzianemu przez towarzysza Osipona, który wiedział zupełnie co innego niż ona. Przecież domyśliłeś się, co byłam zmuszona zrobić. Głos jej przycichł. To nie trudno ci chyba zgadnąć, czego się boję. Mówiła dalej półgłosem z posępną goryczą. Ja się na to nie zgadzam. Nie. Nie. Szepnęła za klapy jego płaszcza. To się nie może stać. Zapewnił ją krótko, że żadne obietnice z jego strony nie są potrzebne, ale bardzo uważał, żeby nie sprzeciwiać jej się kategorycznie, gdyż nieraz już miał do czynienia ze zdenerwowanymi kobietami, a z zasady był skłonny raczej kierować się w postępowaniu doświadczeniem, niż rozważać każdy szczególny przypadek. Jego rozwaga w tym przypadku skupiała się na czymś innym. Słowa kobiet ulatują z wiatrem, ale niedostatki rozkładów jazdy pozostają. Wyspowy charakter Wielkiej Brytanii narzucał się jego myślom w nienawistnej formie. Zupełnie tak, jakby co noc człowiek był pod kluczem. Pomyślał z irytacją, równie bezradny, jak gdyby miał wdrapać się na mur z tą kobietą na grzbiecie. Nagle uderzył się w czoło. Wyśliwszy mózg, przypomniał sobie w tej chwili o połączeniu Southampton-Saint-Malo. Statek odpływał koło północy. O 10:30 był pociąg. Powesełał i nabrał chęć działania. Z dworca Waterloo mnóstwo czasu, więc jednak nam się uda. No, cóż tam znowu? Nie tędy. Zaprotestował. Pani Verloc wzięła go pod rękę i usiłowała zaciągnąć z powrotem w Bread Street. Zapomniałam, wychodząc, zamknąć drzwi od sklepu. Szepnęła, straszliwie poruszona. Sklep razem ze wszystkim, co w nim było, przestał interesować towarzysza Osipona. Umiał on ograniczać swoje pożądania. Już miał powiedzieć... To co z tego? Wszystko jedno. Ale powstrzymał się. Nie lubił sporów o drobiazgi. Przyspieszył nawet znacznie kroku na myśl, że może zostawiła pieniądze w szufladzie. Ale jego ustępliwość była niczym wobec jej gorączkowego pośpiechu. W sklepie na pierwszy rzut oka było zupełnie ciemno. Drzwi były uchylone. Pani Verloc oparła się o ściany i wyjąkała zdyszanym głosem. Nikt tu nie wchodził. Popatrz, światło. Światło w bawialni. Osipon ujrzał bladą smugę światła w głębi ciemnego sklepu. Rzeczywiście, powiedział. Zapomniałam. Głos pani Verloc ledwo dawał się słyszeć z zawoalki, ale gdy Osipon stał czekając, aż wejdzie pierwsza, powiedziała głośniej. Wejdź tam,